treba strogo, ko sa malim detetom. Dobro jutro nekome, to su prve reči, što ćeš sutra reći. Dobro jutro nekome, kad ne moje milo, tu ne bude bilo, Bog ti je u pomoć. Dobro jutro nikom, nikom u laku noć. Treba strogo, ko sa malim detetom.